राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 दिसंबर 2002 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज प्रातःकाल 5 बजे के प्रार्थना प्रवचन में आपने ये बतलाया कि चिंतन का फल ही अचिंत्यमय स्थिति है। चिंतन का फल अचिंत्यमय स्थिति है, तो ये बात हमको नई मिली, बहुत अच्छी लगी, तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि चिंतन से अचिंत्यमय स्थिति क्या। तो कुछ भी चिंतन न करे ये चिंतन का फल है। चिंतन में 3 चीज होती है, चिंतन में 3 चीज होती है। एक चिंतन करने वाला, एक जिसको चिंतन है वो, और एक चिंतन, 3 चीज होती है। नाम रहो और बात करो भगवान से, दूर जाओ। चिंतन तो दूर का ही करता है, पास में चिंतन क्या करे, पास में चिंतन करे चिंतन हमारे पास में। आज एक भाई ने पूछा, शेर जी ने कहा हम बात नहीं करने को मैं आपसे, बहुत बढ़िया बात है, चिंतन से बढ़िया बात करे भगवान से, जाना वैसा प्रथम बात है पुस्तक पहले भगवान से बात करो। बात का नजीक हुआ, चिंतन से दूर होता है नहीं, चिंतन तो दूर होता है, बात का नजीक होता है, चरणम पड़ जाओ। चिंतन का फल है क्या, नजीक होना, चिंतन किया तो फल होना, बात करो भगवान से, चरणम पड़ जाओ, चरण पकड़ लो, बात करो भगवान से, बात धन अवस्था में भरता हूँ, बात तारा भी पुस्तक है उसके अनुसार, धन अवस्था में बुझना, और एक है विमुक्ति प्रकाश, ये पुस्तक प्रासादिक है, इन पुस्तकों पढ़ने से फायदा होता है, पुस्तकों को पढ़ने मात्र से फायदा होता, एक साधन साधन भाई नहीं पता नहीं साधन पथ ये मानव पुस्तक है। प्रेम थे प्रकाश ध्यान वसा प्रभाव बदला और साधन पथ काम की चीज, बहुत बड़ी चीज। आज वो पुस्तक आ गई है, नई पुस्तक आ गई है, मैं तो पुस्तक पढ़ी है, साधन पथ नई पुस्तक ये है, नहीं बोल रहा है यार, बहुत अच्छी पुस्तक है, इन पुस्तक का अनुभव कर दो, बहुत बढ़िया काम बनाओ, इसके अनुसार जीवन बनाओ, जीवन बहुत बढ़िया चीज है। इस पुस्तक का असर हो जाएगा तो संसार का असर छूटेगा, इस पुस्तक का असर होगा तो संसार का असर छूटेगा। संसार का असर कैसे छूटे ये पुस्तक बहुत बढ़िया चीज है, आज यही है, संसार का असर कैसे छूटे, जो लोग लेना चाहे वो वहाँ से ले सकते। बहुत बढ़िया पुस्तक, अच्छे अच्छे थे, बहुत बढ़िया पुस्तकों को पढ़ो और अपना आगम लाओ, बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि क्या परम तत्व तथा समता एक ही चीज है या अलग अलग? परम तत्व और समता एक ही, दोनों एक मिला दिए, ये दोनों एक में कर दिए। हाँ दोनों कर दिए, बहुत सुंदर। गुरुजी बोल रहे गुरुजी और नारद जी प्रेम भक्ति प्रकाश साधन पथ, प्रेम भक्ति प्रकाश में दोनों अच्छे पुस्तक है, आप पढ़ो तो बहुत फायदा, मैं तो पढ़ता हूँ। यदि कोई सजग रहते हुए समता को जीवन में बढ़ाता चला जाए तो क्या उसको परमात्मा तक? जितने देते आप परमात्मा के नजदीक होंगे उतना बढ़िया होगा ही, समता बहुत बढ़िया चीज है। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राजन रोशन दोष दुखदास रे बाबर, आज आई है पुस्तक बहुत अच्छा। बताए आपने साधन भक्ति और साध्य भक्ति के बारे में बात कही थी, उस पर विस्तार से समझाइए। साधन साध्य, साधन भक्ति और साध्य भक्ति ये क्या? भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है, साधन भक्ति है, नौधा भक्ति, नौ प्रकार श्रवण कीर्तन भैरव स्मरण पादरी अर्जुन बंदन दासी सख्यम आदि साधन भक्ति और प्रेम दर्शन भक्ति साध्य भक्ति, ऐसी बढ़िया पुस्तक है, व्रत बहुत बढ़िया है। प्रतिकूल घटना के समय और शारीरिक पीड़ा के समय उन घटनाओं का हमारे पर असर न होए, ऐसा कोई उपाय भी? ऐसा उपाय देखो, आपने पूछा है कि प्रतिकूल अनुकूल घटनाएं होती है उसका अपने पर असर न पड़े, ऐसी बात बताओ, ऐसी बात बताते हैं, आप ध्यान देकर सुने। अनुकूलता प्रतिकूलता आप तक पहुंचते ही नहीं, मन और बुद्धि तक पहुंचते हैं, आप पहुंचते नहीं, आपके स्वरूप में नहीं पहुंचते, इस बात का बेपरवाह हो, अनुकूलता बेपरवाह आप तक नहीं पहुंचते, आप परमात्मा हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुदासी कहाँ पहुंचे बताओ, कहाँ पहुंचे? ईश्वर अविनाशी पर पहुंचे, चेतन पर पहुंचे, अमल पर पहुंचे, सूरज ही पहुंचे, आप तो पहुंचते ही नहीं, ये मन बुद्धि तो पहुंचते बहुत बढ़िया बहुत है, आप ध्यान नहीं देते। सब विकास जड़ में आपका सोच है तो स्वरूप है, आप परमात्मा का साक्ष हो, आप तक कोई विकास नहीं पहुंचा ही नहीं, आप तक कोई विकार पहुंचता ही नहीं। शंका करो, आप शंका करो, आपके मन में आवाज शंका करो, शंकाओं खुलेगा अवश्य, आप तक पहुंचते नहीं। यथा प्रकाश त्येक कृष्ण लोक में रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा क्षेत्र मात्र को प्रकाश होता है, क्षेत्री क्षेत्री क्षेत्रीय सब प्रकाश होता है, उसमें कोई विकार पहुंचता ही नहीं, विकार सब के सब जड़ में है। ये नई बात कहकर लिखी आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो, नई बात लिखिए, नई बात को पहचान नहीं, सब जड़ विभाग में है, सब जड़ विभाग में चित्त विभाग है ही नहीं, हमारे तक पहुंचते ही नहीं, इस बात से बेपरवाह रहो, उदासीन हो जाओ, विरोध बंद करो, विरोध करने से संबंध होता है और अनुभव करने से संबंध होता है, तो अच्छा समझो ना उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, अच्छा समझो उधर। आज पुस्तक आई है, ये पुस्तक मरण करो तो बहुत फायदा, चौथा चार्ज चौथा बहुत बढ़िया है, आप देखो खोल के देखो, मन ही खटपट कैसे मिलते हैं, छोटे प्रिय बात है, बहुत प्रिय बात है। प्रतिकूलता आती है ना, तब उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे कि ये विवेक काम नहीं करता है उस समय, यही बातें चिंतन में रहती है कि प्रतिकूलता की बातें ही ज्यादा चिंतन में रहती है, और वो जो विवेक ये तटस्थ रहो, चुप हो जाओ, शांत रहो, और उधर अपने स्वरूप की तरफ उधर वृत्ति नहीं जाती, उधर में स्थित नहीं हो पाती उसे। ज्ञान का आदर करो, ज्ञान का आदर करो, अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान तो वे नहीं, आप नहीं पहुंचते, पर तू लोग बंद हुआ अनुबंध हुआ था, बेपरवा करो, बेपरवा आपको करनी पड़ेगी। राम जी बनवास में गए तो ऋषि मुनियों का आदर हुआ, राष्ट्र में कल्याण हुआ, तुम राष्ट्र द्वेष किया तो समझो गया, इसी मन प्रेम किया तो समझ हो गया, तीसरे आदमी को प्रेम से नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, राष्ट्र में उद्धार हुआ, प्रेम करो द्वेष करो समझ लेगा। ये भाई कहते थे कि प्रतिकूलता का असर पड़ता है, असर पड़ता है उस समय सावधान हो जाओ, हमारे नहीं है अंधमूलता भी असर पड़ता है, तो संसारण से जैसे मिटे, आज को सलाइए संसार का असर कैसे छूटे, आज को सलाइए। चौथा तो बहुत बढ़िया चीज है, चाहे छूटे मने करो खट पड़ेगा शेर में एकदम एकदम संसार खूब मन कर गया विचार करो बहुत बढ़िया से मेरे जाओ आप पढ़ कर देखो पढ़ रहे हो आपको पसंद आएगी फायदा होगा बहुत बढ़िया आज बिगड़ में अपने सुख के सब मूल में मिटे मूल में जैसे पुस्तक प्रकाशित होती है हथ आ जाती है सबसे पहले अपने बहुत अच्छे पुस्तक पढ़ो पढ़ देखो संसार के आसुर के छूटे बहुत बढ़िया है मैं खटपट कैसे मिटे बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है एकदम बढ़िया है बहुत बढ़िया जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त करें लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति उसी प्राप्ति के लिए सत्संग है सत्संग रहे पुस्तमा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति बहुत अच्छी पुस्तक बहुत सर्वेक्षण सत्संग है बहुत अच्छी बात है आप विचार करो तो आप समझ में आएगी आपको मालूम हो रहा है एकदम जरूर मालूम होगा पढ़ कर देखो आप मन लगा कर पढ़ो सत्संग समय के सिवाय दूसरे समय बैठ कर गए खूब पढ़ो गहरा गहरे बहुत उठे आपके लगेगी तो आप जानोगे फिर आप कहोगे बहुत फायदे बात है कीर्तन करो बढ़िया एकदम मन लगा कर है एकदम हमारे प्रभु प्रभु है प्रभु हमारे है प्रभु हमारे हमारे शरण बैठ रहो शरण पढ़ जाओ चिंतन दूर होता है शरण पढ़ जाओ